kati kwa kinze kivyucho chumako. Kinze kikali kitenzi kakilumu na tena kiele. Kinze kikali kitenzi kakilumu na tena kiele. Tukwata waya makokila makokilia moko iulu. Tukwata waya makokila makokilia moko iulu. Makati tengenyo maiti maitangili gembeni itu. Makati tengenyo maiti maitangili gembeni itu. Mbasa Nairobi mashambiki yumeredi kwina kinze. Mbasa Nairobi mashambiki yumeredi kwina kinze. Naitu diredi umutani vya kilavando Kenya itu. Naitu diredi umutani vya kilavando Kenya itu. Maitengili kambeni yinguvu kambani polotezi. Maitengili kambeni yinguvu kambani polotezi. Nanundu muziki wa mbenga tikwi mbandike miumbo yitu. Chota nwala mutula niye. Maita angilika. Matangilo anondia.